उसका मामला तो यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस वो हो जाती है।